बेचैन हो कि तुमसे मिला कितना बेचैन हो कि तुमसे मिला तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला लगाना है प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है इतना प्यार।